I ara ha arribat el moment de parlar de nutrició d'aliments amb Àlex Pérez. Molt bon dia. Hola, molt bon dia a tots. Què tal? Nutricionista de Duet Esports, que després, en aquesta tornada, després de les vacances nadalenques, vol dir que hem d'anar cap allà a fer esport però, i a cremar calories. Però ja... Vinga, tu. A cremar calories i a desintoxicar-se. Una miqueta, no? Sí, també, també. Perquè l'aire que respira per allà dalt és força bo, eh? Sí, sí que és veritat. Sí. Bé, doncs abans de les festes ja vam parlar una miqueta sobre l'alimentació d'aquestes dates i un protagonisme especial vam apuntar que el tenia el marisc, no? Sí, que és molt tradicional, correcte. Que també a l'entrada d'any, no? La nit de Cap d'Any o moltes altres les nits de festa, doncs sí. que tinguem dins del menú marisc. Pues sí, és un tipus d'aliment que té unes connotacions molt festives. Molt no? festives, però també que s'ha d'anar una mica amb compte, no? Pues sí, és un aliment relativament entre cometes, perillós, perquè es fa molt ràpidament malbé. Llavors cal tenir tota una sèrie de cures a l'hora de tractar-ho, de comprar-ho i després de com manipular-ho. Eh? I suposo que també, no només de com i quan, sinó també després de quan, en el acabat amb T, de la quantitat sí, que mengem. Sí, quantitat, no? Sí, també menjat per la seva composició nutricional, sobretot persones que puguin tenir problemes amb el colesterol o problemes amb l'àcid úric, doncs cal que vigili una miqueta el seu consum. A banda de que bueno, el marisc és un dels aliments de la llista que són més al·lergènics, vull dir que poden crear més problemes d'al·lèrgia. Sí. Això d'entrada, normalment, doncs, bueno, ja se sap, no? Però de vegades passa que estàs menjant un tipus d'aliment determinat i no se sap per què ni per quin motiu, doncs de cop aquest aliment genera al·lèrgia. El meu germà, en les festes nadalenques, sí. precisament va ser quan per primera vegada es va donar que era... Igual és qüestió de quantitat. Sí, que era al·lèrgica al marisc, no? Igual això, vull dir, s'estan menjant de forma mesurada, doncs i el marisc no és un aliment que es no, menja no molta habitual, quantitat, però... No, és habitual. Doncs jo què sé, a les festes et surt. A la nit de Cap d'Any o algun altre àpat d'aquests de festes, doncs fas una ingesta important, doncs patapum, vas desencadena l'al·lèrgia. Bueno, són coses de cos. Bueno, el que passa és que a partir de llavors ja saps que sí, res de marisc. Ojo, sí. Que res de marisc, perquè si no, coses negatives. A veure, coses importants, vale? En referència al marisc. Comprar-ho fresc és fonamental. Millor comprar-ho cuit, envasat o congelat, si el seu consum no és de forma immediata. Vale? Vull dir, si ho volen consumir per allà, doncs ho comprem fresc i ho conservem en una sèrie de condicions que després explicarem. I si no, doncs millor comprar-ho en congelat sí. o bé envasat o bé cuit, vale? Vale. Si tenim previst de fer-ho servir de seguida, doncs fins i tot ho podem comprar viu, eh? Sí, sí si no sí. mires així, padre. És que jo els limalons que llavors els poses a l'olla i els... Bueno, es sí. mengen així. No, està clar. Sí, sí, i ben sabrosos que són. Sí. Quines són les característiques més típiques de la frescor, sobretot el tema de l'olor, eh? Vull dir, la bona olor té que ser una olor fresca i té que recordar una miqueta el mar, eh? Uh-huh. Vull dir, aquella olor marina, doncs el marisc és fresc, o evidentment que és viu, perquè sí. si no és viu és que, a veure, pot ser fresc, però que no sigui viu, vull dir, perquè això s'ha recuperat, s'ha pescat del mar i tal, i llavors, bueno, doncs el procés de transport ja està, vull dir, té una vida fora de l'aigua i s'ha acabat aquesta vida. Sí. Però, bueno, si ja ha passat poc temps, serà un marisc fresc, però perquè sigui viu, doncs sí que es té que conservar unes formes determinades. Doncs, les característiques aquestes de frescor, hem dit el tema de l'olor, que recordi la mar, i el que sí que té que tenir molt en compte és que si hi ha un cert olor com amoniacal, sí. que et recorda una miqueta l'amoníac, aquest marisc no el compris. Malament, sí. Perquè potser s'ha fet alguna pràctica de conservació o de matar aquesta olor incorrecta. Ah. O sigui que, ojo. Al punt de venda cal que els moluscos, els frescs, sobretot parlem d'ostres i de musclos, vagin acompanyats d'una etiqueta que certifiqui la seva depuració prèvia. Parlem d'aquests, del marisc aquest amb la conxa, diguem, no? Sí. Són el que són aquests moluscos, doncs això, la seva forma d'alimentar-se és mitjançant filtració, amb la qual cosa... la filtració de l'aigua, sí. menjant els microorganismes que hi ha per allà, uh-huh. i llavors evidentment, si aquelles aigües no són del tot netes, pues, aquestes brutícies, aquests contaminants, doncs queden. Es poden acumular allà, doncs, no? Posteriorment, diguem, a l'extracció d'aquest mol·lus, es té que posar en el que es diu un procés de depuració. Vull dir, durant un temps determinat, està en aigua neta perquè aquestes impureses doncs desapareguin. Llavors, important, cal que aquest tipus de mol·lusc, les ostres, els músculs, etc., estiguin tancats. Això és símbol de que estan vius. Si estan oberts, i amb un estímul així mecànic, vull dir, la manipulació, agafem la bossa i això els veu una i miqueta. Llavors, s'obren, no, es tanquen, si estan oberts i els manipules tanquen? I es tanquen, llavors sí que estan frescos, si estan oberts. Els dones allà quatre cops. I es queden igual? Es queden igual, és que estan morts. Llavors, aquest marisc el tenim que desitjar. Val. Llavors, a l'etiqueta té que constar denominació comercial i científica de l'espècie. Això és obligatori, a banda d'això, el mètode de producció vol dir si ha sigut d'extracció o si ha sigut de cultiu, i el nom de la zona de captura o cria, el pes del que és el pes net del producte envasat, vull dir, si comprem un saquet de musclos, doncs de què consta ja el pes, i el modus de presentació i el tractament al qual ha sigut sotmès, per exemple, en el cas d'aquest de la depuració. El marisc, una cosa molt important, el marisc de captura té certa estacionalitat. Normalment hi ha un període de veda en el qual no es pot, diguem, pescar. Sí. Llavors, si comprem marisc, que normalment aquest període de veda és de maig a agost, els Nadals sí que seria una època en la qual es pot comprar sense problema. Però si el comprem, diguem, en aquesta fase de maig a agost, ojo, perquè probablement sigui de captura il·legal i llavors potser no compleix amb els requisits. Clar, les garanties no són totes, no? No estan al 100%. Sí, a partir del maig fins a l'agost hem d'anar una mica més al tanto. Sí, sí. Vull dir, depèn, ja dic, si és de criança, vull dir, si és es fa això en piscifactories o en zones... Llavors no hi ha cap problema. Però si és... Parlem de caça al mar, no? Per exemple, parlem de percebes o algun altre tipus de maris d'aquest que, diguem, és de recol·lecció, però d'una manera. Llavors, ojo. Conservació. Parlem de conservació del marisc. Si el compreu viu, cal refrigerar-ho fins al moment de consum. Si està fresc o cuit, també. Evidentment, no el podem deixar fora de la nevera. Si està congelat, molt important, no trencar la cadena del fred. ¿Vale? És allò que si es descongela i tornes a congelar, malament rai. Sí. ¿Vale? Perquè aquí probablement hi hagi algun tipus d'aminació que s'hagi pogut desenvolupar. En quant als diferents tipus de marisc i la seva conservació, parlem, per exemple, dels crustacis. Si són vius, tipus llagosta, el llamàntol o el bou, bou de mar, Sí. si són frescs, les cigales o les gambes, o cuit o congelat, vale? Si tenen que congelar-se, millor fer-ho sempre una vegada els hem cuit. O sigui, després d'haver fet la preparació culinària, congelar-ho, no abans, vale? Així, diguem, menys probable que hi hagi algun tipus de contaminació. Clar, perquè si ja està bullit, ja ho has matat tot, no? D'entrada, sí, ja els germes patògens doncs ja estan inactivats o estan eliminats. Molt bé. Parlem dels mol·luscs. Els bivalves, que seria el musclus, les ostres, els que tenen dos valves. Sí. Frescos, sempre tancats, com hem comentat abans, i si estan entreoberts, doncs allò de manipular i que es tanquin. Els toquem una miqueta i es tanquen, perfecte. Això és símbol de que estan vius, encara. No consumir mai els que es mantinguin tancats, vull dir, perquè estan morts i probablement tinguin algun germà patogen dintre. Aquest tipus de marisc sempre té que ser depurat, com hem comentat, abans de comercialitzar-ho, vull dir, això és obligatori. Mantenir-los en aigua neta un temps determinat fins que això, aquestes, diguem, impureses que pugui tenir dintre, les hagi eliminat l'animal. Llavors, també podem trobar de congelats o en conserva de mol·luscos d'aquest tipus. Parlem això de les escopins, sí, sempre, sí. O congelat, doncs també de vegades trobes a la llauna, a la llauna, això ja dic, o en conserva o bé congelats. Els univalps serien els que només tenen una valva. Parlem, per exemple, de les cargolines de mar, i només té una conxa. Sí. Llavors les podem comprar vives, cuites, congelat o en conserva també. I després, dintre dels mol·luscos, estan els cefalòpodes. Parlem del pop, dels calamars, que van parlar en el seu dia, em sembla. Sí, van fer un espai monogràfic dels calamars. Sí. Les sípies, etc. Llavors, aquestes es poden adquirir o bé fresques, aquestes espècies, o bé cuits o bé congelats. Vull dir, vius és molt difícil de poder accedir. Un pop viu no te'l menges, Bueno, ni te'l menges, ni és molt difícil de trobar-ho en una peixateria, eh, realment. Vull dir, no sé que la gent... I a més que estaria dur. Sí, està que estuva molt. Clar. A veure, què fem amb la manipulació i el cuinat d'aquests aliments? Doncs cal tenir mesures d'higiene extremes. Vull dir, són aliments, com hem comentat abans, potencialment perillosos perquè són molt fàcils que es contaminin. Llavors, evitar el que són el tema de les contaminacions creuades. Era allò de, a veure, no agafar un estric que l'hem fet servir per tallar, per exemple, una verdura i fer-ho servir sense netejar, fer-ho servir amb un pot, per exemple. Col·locar en recipients que no degotin, ¿vale? O sigui, que recipients que estiguin en bones condicions, que no degotin dintre de la nevera. ¿Vale? De sí, totes ben maneres, tancats. Ben tancat. I de totes maneres, sempre intentar que estiguin les baldes de sota, ¿vale? Uh-huh. Perquè no ens arribin a contaminar altres aliments. Vale. El marisc per consum en cru, ostres, cloïxes, etc., encara cal ser més cuidadors. Vull dir, això I a més que el tema de la digestió, en el tema de les ostres, així que es mengen crues, suposo que també és més difícil, no? Sí, sempre un aliment, d'entrada és això, un aliment cru... Que sabem que hi pot haver intoxicació per si en menges moltíssimes, no? Sí, però això potser perquè algú està en mal estat. A veure, el tema d'una intoxicació és diferent a una mal digestió per això, per un aliment que costa d'entrada una miqueta de país, si es menja molta quantitat, doncs és probable això que tinguem alguna incomoditat gàstrica. Llavors, quan hem de netejar aquest marisc, important no fer servir aigua de mar. Vull dir, de vegades sí, hi ha la creença de que l'aigua de mar fa que es conservi més els sabors i tal, però és una aigua que no ha sigut tractada. Potser en el transport o potser d'origen ja ve amb certa contaminació. Vale, llavors, l'aigua d'aixeta està clorada, està tractada, és aigua preparada per... Sí, per netejar l'aixeta. Sí, és el millor. Potser per dar una miqueta d'aroma de mar, però bueno, garantim que no ens sentim malament. Li posem sal. I ja està. Llavors, una vegada, pel que tenim que... els mariscos que tenim que menjar cuinats, doncs consumir-los el més ràpid possible. Això és important. A veure, fonts de contaminació. Parlem d'uns exemples, per exemple. Dintre del grup dels bivalves, el que eren les ostres, els músculs, etc., totes les garoines, que últimament s'estan posant molt de moda a consumir, o les cargolines, doncs tots aquests animals poden acumular biotoxines. Les biotoxines són toxines que generen altre tipus d'animals que formen part de la dieta habitual d'aquests que consumirem nosaltres. Llavors, per lo que sigui, si hi ha hagut una proliferació d'aquests aliments, d'aquests animals, perdona, que serveixen d'alimentació pels que ens menjarem nosaltres, doncs poden haver acumulat aquesta quantitat excessiva de biotoxines, que de forma natural, o millor, és una quantitat molt petita i no passa absolutament res, però per aquest fenomen natural que de vegades passa, no? Vull dir, hi ha una proliferació d'una sèrie d'algues que tenen aquesta biotoxina. Casualitats que passen i que després t'afecten. Això mateix. Doncs això és possible que pugui produir-se. Hi ha controls i de vegades hi ha hagut s'ha retirat producte de mercat, doncs per això, per aquest fenomen, perquè que és detectat, un fenomen no? relativament natural, vull dir, però, bueno, que ens pot perjudicar, que el tenim en compte. El peix i el mol·lusc cru pot contaminar-se per un microorganisme que es diu Vibrio parahemolítico. I això pot, tant el peix com el marisc, això ens pot provocar problemes gàstrics. I fins i tot algun altre problema dintre del nostre cos. El que són els bivalves, les cloïsses i les vieires, poden de vegades venir contaminats amb virus. Vale. Bueno, amb les vieires hi va haver tota aquella denúncia, no? De Galícia que escollien les il·legals, el que comentaves, no? Que realment quan no és legal i no han passat per els recorreguts habituals... Llavors, bueno, això és un risc a tenir en compte. Vull dir, si vols entrar al lloc, després... Important, en aquest cas era un risc important perquè provocava unes demències similars a l'Alzheimer. I després està el tema de la... l'hepatitis A, que també es va produir un cas no fa molts mesos, d'una importació, sembla que era de Perú o d'algun país de Sud-amèrica, d'unes, penso jo que eren navajas o algun altre tipus... No me'n recordo Ara no ho tinc del tot present, però bueno, sé que això que es va detectar que venien contaminats amb hepatitis A. Déu-n'hi-do. Vale? Vull dir que, a veure, són aliments, a veure, poden venir contaminats com d'altres, no? Però especialment, doncs, donar les seves característiques... Delicats, no? Sí, cal tenir molta més cura, Els crustacis tipus gamba o llamàntol i els cefalòpodes, si es consumen crus, també poden portar aquell cuquet tan petitó, ai, que sí, el anisakis. Sí, del peix cru, no? Sí. A veure, ens assegurarem que, encara que vingui contaminat, no tindrà cap efecte sobre nosaltres si el congelem 24 hores. Després, si tenim presos de menjar cru, doncs no hi ha cap problema, però ja té que haver una congelació prèvia de 24 hores. Per matar el que hi hagi. Per matar el bitxet. Eh? Molt bé. Igual que el peix, el marisc també pot acumular metalls pesants. Vull dir, perquè dintre del cicle, diguem, d'alimentació que hi ha, doncs pot menjar altres microorganismes que també vinguin amb aquests metalls pesats. Sí. Vull dir, és això del cicle, eh? Aquest d'alimentació. Llavors poden portar una concentració, diguem, no recomanada de mercuri o de plom o d'altres contaminants pesats, eh? Llavors, això sobretot pels adults no és tan preocupant, perquè tenim mecanismes, diguem, per, diguem, que no ens afecti tant, uh-huh, però sobretot en dones embarassades, en la gent gran i amb nens, doncs sí que és important, de controlar aquest tipus d'aliment. Val. De totes maneres, a veure, es fan controls, vull dir que hi ha analítiques que es fan mostrejos sovint sobre les importacions o sobre les produccions pròpies d'aquest tipus d'aliments, eh? Vull dir que d'entrada... Ens hem de confiar del que ens acabem comprant, no? Si hi ha algun problema, algun aliment d'aquests, si ha seguit les vies normals, eh? Ja dic... Sí, sí, que no ha estat capturat il·legalment. D'entrada són segurs, això mateix. Parlem una miqueta de valor nutricional, també? O? Sí. Després de donar tot aquest rotllo... D'allò, nutricionalment parlant... Sí, a veure, a nivell nutricional, doncs, són interessants, sí, vull dir, tenen unes propietats que són bones. És un aliment no excessivament calòric, per 100 grams, estem parlant d'una mitja, eh? Sí. De 100% grams d'aliment, doncs, poden tenir de 70 a 120 quilocalories, vull dir que no és massa elevat. Són especialment rics en proteïna, contenen entre un 15 i un 20%, eh? Però això sí, la qualitat d'aquesta proteïna és lleugerament inferior a la de la carn o la del peix. Vale? Diguem que el nostre cos no l'arriba a aprofitar tan bé com la d'aquests dos aliments que hem comentat. O sigui, que nutricionalment parlant no són tan rics com altres aliments. Sí. Això del valor biològic de la proteïna vol dir això, que el nostre cos li pot donar més o menys ús, vale? Llavors, en el marisc està, diguem, per sota del peix, no molt per sota, però està una miqueta per sota del peix i de la carn, eh? És una bona font de ferro, de iode, de zinc, de seleni i de calci, eh? El marisc té tots aquests metalls. Minerals, sí. Estava pensant els metalls pesats d'abans. Llavors, coses a tenir en compte, doncs, que hem comentat abans també, el tema del colesterol. En 100 grams d'aliment pot arribar a tenir fins a 100 mil·lígrams. Vull dir que realment és un contingut elevat. O sigui que moderació. Sí, el tema és que això, s'ha vist que aquest tipus de colesterol no és del tot del dolent, vale? No és el mateix que el colesterol de vegades que ve, per exemple, una víscera, tipus sesos o sí, fetge, etc. Perquè està barrejat el colesterol, diguem, tipus, entre cometes, dolent, el d'origen animal, més el fitosterol, que són és un tipus d'esterol, vale? També, com el colesterol, sí, però és d'origen vegetal. Llavors té una composició igual. No vol dir que el marisc sigui un vegetal, sinó que la seva composició és molt, molt similar a la dels fitosterols, aquests que conté la soja, per exemple. Llavors fa com una compensació, no? Correcte. Llavors, per aquest tema del colesterol, a veure, encara així, la gran majoria del colesterol que té és el dolent, entre cometes, però bueno, que no és del tot dolent. Això cal tenir en compte també. I això, si hi ha problemes, diguem, de salut, tipus pues, tenir l'àcid úric elevat a la sang, o hi ha tendència a tenir una colesterolèmia també elevada, pues, bueno, són aliments a tenir una miqueta allà bueno, ben controlats. Amb el preu també ja ens ho posen fàcil, no? Sí, bueno, a veure, avui dia, gràcies a això, al tema del cultiu de marisc, vull dir, el preu és... Evidentment no és un aliment per ús diari, en el sentit que potser ens faria desequilibrar una miqueta la balança sí, econòmica domèstica, però els preus s'han adequat molt. Vull dir, ja. O sigui, ara, per exemple, me'n recordo una notícia a la ràdio, bueno, una notícia, perdó, una falca publicitària, hi havia una gran cadena comercial que t'oferia marisc a 5, parlo de llamàntols i coses d'aquestes, a 5 euros al quilo. Vull dir, I te'n pots fiar després d'aquests? Bueno, són... D'entrada, sí. Ja dic, si tu... Primer, que és una gran cadena comercial que no se la jugarà. Això està clar, vull dir, té molt que perdre. ¿Vale? Perquè qualsevol problema seriós que pugues tenir a nivell d'estat... No, clar, el màrqueting és molt important. Sí, no, però llavors tindria molts problemes. I a banda d'això, pues, d'entrada, si ha seguit els canals habituals i tal... Ara, quan ens conviden a una marisqueria, ja ens hem de rascar la butxaca, eh? Sí, això sí. Això sí, eh? Això sí. A casa ho podem cuinar, ara, quan ens conviden fora. Sí, no, a veure... Nosaltres sempre oberts a propostes. Sí, no, dintre dels aliments, pues, això, són, diguem, del segment mig-alt, això està clar, en general, eh? Vull dir, si vols un bon marisc, això està clar. Això ens ho facilita, no? Sí. Que si no hem de menjar en excés, doncs mira. Ah, això va bé. La butxaca també pues està ens protegida. Exacte. Bé, doncs, Àlex, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Ens retrobem la setmana que ve. Ens trobem la setmana que ve. Adéu. Sempre ideia.